Kapitola 1. Jednorožec. K modrému hradu cválal přes pláň osamělý jednorožec. Byl to hřebec s elegantní tmavě modrou srstí, červenými punčoškami na zadních nohách a umělecky zatočeným rohem. Byl dutý a zněl jako saxofon. Hrál na něj veselou melodii a jeho píseň se nesla napříč planinou. Stile přišel k oknu a pohlédl dolů. Byl to velmi malý muž, ale za to ve skvělé fyzické kondici. Kdysi býval žokejem a dosud to na něm bylo znát. Byl oblečen v modré košili a džínsech stejné barvy, ačkoliv se našli takoví, kteří se pokoušeli tvrdit, že k tomu nemá právo. Jeho postavení však bylo natolik významné, že si mohl dovolit je do jisté míry ignorovat. Klip. Zvolal, když nečekaného návštěvníka poznal. Nejso, je tady tvůj bratr. Ale Nejsa to už věděla. Její sluch byl mnohem lepší než jeho. Vyrazila z hradu a rozběhla se k bráně, aby Klipa přivítala. Jejich rohy se krátce skřížily v uvítacím rituálu. Potom pokračovali a poskakujíce kolem sebe hráli duet. Nejsin roh zněl jako harmonika, zatímco Klipův jej doplňoval hlubšími tóny, připomínajícími saxofon. Stile je sledoval a okouzleně naslouchal. Vždycky měl rád koně, jednorožce však přímo miloval. Byl pochopitelně trochu zaujatý, protože Nejsa byla jeho nejlepší přítelkyní v tomto rámci, ale přesto. Hudba nabývala na intenzitě a jejich kopita tepala zem v pravidelném rytmu. Teď se dokonce rozběhli cvalem o pěti úderech, což bylo specialitou jednorožců. Jejich hudba se novému rytmu okamžitě přizpůsobila. Stile již neodolal, přinesl si svou vlastní harmoniku a přidal se k jejich písni, vyťukávaje patou rytmus, jak nejlépe mohl. Měl pro hudbu přirozený talent a poslední dobou se dokonce ještě zlepšil, protože hudba úzce souvisela s jeho magickými schopnostmi. Když začal hrát, počala se kolem něj formovat neviditelná aura magie. Nenechal se tím ale nijak ovlivnit. Kouzla se mohla realizovat jen tehdy, pokud byla magická síla řízena a formulována jeho osobitým způsobem. Když jednorožci ukončili svůj uvítací tanec, rozběhli se zpět k hradu. Když se přiblížili k bráně, změnili se do svých lidských podob. Teď z nich byli pohledný mladý muž a roztomile malá, ale velice přitažlivá dívka. Stile se rozběhl na nádvoří, aby je přivítal. Buď pozdraven, adepte, a dovol mi předati poselství mého pána, řekl Klip. Držel svou sestru za ruku, aby uklidnil její rozpaky. Byl mnohem výmluvnější než ona. Oba na sobě měli starobylé pozemské oděvy, víceméně odpovídající jejich přirozeným barvám srsti. Tvůj pozdrav přijímám, Klipe, řekl Stile, jakož i tvé poselství. Můžeš mi je předat. Dobrá, adepte, slyš tedy. Můj pán hřebec, vůdce stáda, s potěšením zvekli snu Nejsu, aby mu letos byla družkou. Na chvíli se zarazil a potom připojil svou vlastní poznámku. Konečně nadešel ten čas. To je výborné. Zvolal Stile. Po třech letech odmítání bude mít konečně své hříbě. Pak si ale všiml, že Nejsina reakce už není tak nadšená, jak by očekával. Stile se na ně se zájmem podíval. Což pak tě tato zpráva nepotěšila, má věrná přítelkyně. Myslel jsem, že právě tohle bylo tvým nejvroucnějším přáním. Klip se na ně též díval nechápavě. Sestro, zdálo se mi, že přináším velké noviny. Nejsa odvrátila pohled. Byla to velmi pěkně tvarovaná dívka, jen asi o palec menší než Stile. Její výška se mu velmi zamlouvala, ačkoliv věděl, že to jsou pošetilé myšlenky. Byla nejmenší z klisen. Pokud by měřila jen o něco méně, bylo by lehké splést si ji s poníkem, zástupcem druhu malých koní. Její lidská forma původní rozměry v celku přesně kopírovala a pouze malý rohovinový knoflík na čele prozrazoval její pravý původ. Stilovi trvalo dlouho, než se naučil žít s faktem, že většina žen a všichni muži jsou vyšší než on sám. Nejsa však pochopitelně nebyla člověk. To ale nijak nebránilo tomu, aby byla jeho nejbližší kamarádkou jak ve své lidské podobě, tak ve formě jednorožce. Ačkoliv uměla mluvit, nebyla příliš nadšená slovní komunikaci. Neoplývala příliš temperamentem, i když měla svůj zvláštní smysl pro humor, který příležitostně předváděla. Klip a Stile si mlčky vyměnili pohledy. Co má tohle znamenat? Pochopila by to jiná žena. Zeptal se Klip. Stile souhlasně přikývl. Jedna určitě. Jen nepatrně zvýšeným hlasem zavolal paní. V zápětí se objevila modrá paní. Byla jako vždy oblečená do šatů různých odstínů modré barvy, modré manchesterové sukně, světle modré halenky, tmavomodrých nazouváků a pláště barvy hvězdné oblohy. A stejně jako jindy její krása Stila hluboce uchvátila. Můj pane, pronesla, stile si nepřál, aby mu tak říkala. V žádném případě nebyl její pán a ona to dobře věděla. Stále se však nedokázal zcela vyrovnat se středověkými konvencemi v tomto rámci, nebo spíše s jemnými narážkami, kterými ho častovala. Považovala ho za nezbytnou rekvizitu na modrém panství, za nutné zlo. Měla své důvody. Paní, řekl, drže se formalit, které od něj vyžadovala. Naše přítelkyně Neisa byla povolána, aby mohla být oplodněna vůdčím hřebcem a konečně tak získala své hříbě. Teď se však zdá, že není potěšena. Jsi schopna toto pochopit a osvítit nás, muže. Modrá paní přišla k Neise a objala ji. Nebyla mezi nimi už žádná rivalita. Přítelkyně mého společníka, dovol mi prosím vysvětlit mu to, řekla paní Neise a dívka přikývla. Paní se obrátila ke Stilovi. Je to příliš soukromá záležitost, řekla a důstojně odcházela z nádvoří. Ani se jí dokonce nezeptala, věděla odpověď díky své intuici předem. Brzy se vrátím, oznámil Stile a rychle jej následoval. Když osaměli, odložili své masky. Co pak je to za tajemství? Obořil se na ní Stile. Je to má nejlepší přítelkyně, mnohem lepší než ty. Proč mi to neřekla sama? Tvá magie je silná, odvětila paní. Tvá chápavost malá. Kdybych vše ponechala tvým úvahám, brzy bys byl v koncích. Dobrá, řekl Stile vesele, i když z toho moc velkou radost neměl. Naštěstí mám Kolohnáta a Neisu a ty se o něj jistě taky postaráš. Už brzy odstraním to, co mě jako adepta ohrožuje a potom už takový dohled nebudu potřebovat. Jaká to z ní vyzařovala ironie. Spravedlnost a jemnost jejího vzhledu skrývala nesmiřitelnost, s jakou bojovala za ochranu práce svého bývalého manžela. Na posedlosti jeho památkou nebylo nic mírného. Věc se má asi takto, Klisna se necítí být oprávněna opustit tě právě v tomto okamžiku. Kolohnát by mohl odcestovat a já ti nejsem tak zavázána jako Neisa. Proto dává přednost tvé bezpečnosti před hříbětem, které může počkat. Ale to je přece nesmyslné. Protestoval Stile. Nesmí kvůli mě obětovat své vlastní štěstí. Já jí mohu nabídnout jen nebezpečí a strasti. Ovšem, souhlasila paní. Pak s ní tedy musíš promluvit a přinutit ji, aby šla za hřebcem. Ta tvoje mužská logika, povzdechla si paní. Jak dokonale rozumíš jejím zájmům. Nikoliv, nebudu ji takhle zraňovat. Stile se zašklebil. Což pak ty bys svému manželovi takto nepomohla. Teď se začervenala. Ano, Stile toho náhle začal litovat. Promiň, paní. Vím, že si pro něj byla jediná a nejdůležitější. Ne natolik, aby to zachránilo jeho život. Možná, že měl ke své ochraně také mít jednorožce. A bylo to venku, pichlavá narážka, která ozřejmila vztah paní k Neise. Musím tě zklamat. Žádný strážce není tak dokonalý jako Neisa. Co ještě musím udělat, abych ji ospravedlnil? Musíš zajistit odsun termínu oplodnění, dokud se nebude cítit dostatečně svobodná na to, aby tě opustila. Stile přikývl. To by mělo být proveditelné. Děkuji ti, paní, za tvou pomoc. Řekla jsem ti jen to, na co se stázal, odpověděla chladně. Jsi teď modrým adeptem, nejvýznamnějším kouzelníkem na fázi. Použij ale zdravého rozumu, aby Klisnu při svém rozhodování neurazil. A jak to mám udělat, abych neurazil tebe, paní mého druhého já? Víš přece, že mám s tvým bývalým manželem stejný vkus. Opustila ho, aniž by se uráčila odpovědět. Stile pokrčil rameny a vrátil se na nádvoří. Toužil po modré paní více než po čemkoliv jiném a ona si toho byla dobře vědoma. Musel ji ale získat tradičním postupem. Mohl ji očarovat, jeho magie byla dostatečně mocná, ale nikdy by to neudělal. A ona to věděla stejně jako on. Svým způsobem mu rozuměla lépe než on sám, především díky tomu, že byla manželkou jeho druhého já. Mohla s ním manipulovat a taky to dělala. Klip a Neisa se už proměnili zpět do svých přirozených podob a pásly se na pruhu husté trávy u fontány, která zde byla právě pro tyto účely. Tvořili spolu krásný pár, jeho modrá barva se odrážela na pozadí její černé srsti, jeho červené punčošky doplňovaly její bílé. Klip byl zbarven jako opravdový jednorožec. Neisa byla na několik let vyloučena ze stáda právě díky své černé barvě, kterou připomínala koně. Stile se ještě stále zlobil, když si na to vzpomněl.